Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Gorący weekend z kodami rabatowymi w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 8 dzień lipca, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Bliżej podniesienia świadczenia 500+, Sejm znowelizował stosowną ustawę. Pod koniec roku inflacja może spaść do 7-8%, prognozuje prezes NBP. Prezydent Zełenski z wizytą w Turcji usłyszał, że Ankara popiera wejście Ukrainy do NATO. Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500+ do 800 zł, a zgodnie z przyjętym projektem świadczenie wzrośnie od przyszłego roku. Jest to bardzo ważna ustawa, ustawa oczekiwana przez naszych rodaków. Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek tuż przed głosowaniem w Sejmie nad projektem ustawy, która podnosi 500+ na dziecko o 300 zł. Wypłaty wyższego świadczenia zgodnie z nowelizacją przewidziano do końca lutego przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień powiedziała, że program 500+ zmienił oblicze polskich rodzin. Nazwała go programem inwestycyjnym. Inwestycja w rodzinę, w młodych Polaków, po to, żeby mieli poczucie, że państwo wspiera rodzinę. Przyjęty przez Sejm projekt przewiduje, że zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Teraz nowelizacja trafi do Senatu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Wieczorem posłowie przyjęli też projekt ustawy o referendum krajowym. Dostosowują przepisy tak, by głosowanie mogło odbyć się w tym samym terminie, co wybory prezydenckie, parlamentarne lub do Europarlamentu. Sejm zdecydował także o odrzuceniu wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Pod koniec roku prezes Narodowego Banku Polskiego spodziewa się inflacji w okolicach 7-8%. W czerwcu wyniosła ona 11,5%, przypomniał Adam Glapiński. Inflacja w Polsce wyraźnie spada, bardzo szybko spada. Kiedyś użyłem określenia takiego kolokwialnego, spada na łeb na szyję. No to spada na łeb na szyję, nawet powiedziałbym na złamanie karku spada. To nie jest jakaś nasza specyfika zresztą, wszędzie spada. Na całym świecie spada inflacja. A co najważniejsze, spada w naszym otoczeniu. W krajach, którymi mamy największy kontakt, od których zależy jakby nasz handel zagraniczny, nasza wymiana, które mają na nas wpływ. Prezes Glapiński poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Wicepremier Jarosław Kaczyński weźmie udział w pikniku rodzinnym w Pułtusku. Wicerzeczniczka PiS-u Urszula Rusecka mówi, że spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w wakacyjnej formule. Zmieniamy trochę formułę naszych spotkań z mieszkańcami na bardziej taką luźną, wakacyjną, ale podczas takich spotkań zapewne pan premier będzie miał parę cennych uwag, propozycji. Na pewno będzie o tym rozmawiał z mieszkańcami, ale nie będę uchylać rąbka tajemnicy, co na pikniku będzie mówił pan prezes. Piknik rozpocznie się o 14. Prezydent Turcji poparł dążenia Ukrainy do wstąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Recep Tayyip Erdoğan spotkał się w Stambule z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który odwiedził Turcję pierwszy raz od czasu rosyjskiej inwazji na jego kraj. Nie ma wątpliwości, że Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO, powiedział Erdoğan. Zapowiedział jednocześnie, że będzie rozmawiał z Władimirem Putinem o wymianie jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą. Wołodymyr Zełenski podziękował Turcji za wspieranie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy oraz za deklarację w sprawie jej członkostwa w NATO. Zaprosił też Turcję do włączenia się w odbudowę Ukrainy. Maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości, a co za tym idzie, poznali wyniki majowych egzaminów. Wielu absolwentów trzeciego LO w Białymstoku jest zadowolonych. Nie było możliwości, żeby nie zdać. Najbardziej dumny jestem z tego, że Polski jest 50%. Myślałem, że to będzie na 35%. A poza tym to co? Matma rozszerzona 92, Angielik rozszerzona 83. Zapraszam, po świadectwa z klasy. Czwarty C. Zdaliśmy najważniejsze. Założenia zostały spełnione i lecimy na studia. Do Stanów jadę na uczelnię sportową i się złapię. Pozytywnie matematyka mnie zaskoczyła na 83%. Matematyka rozszerzona. Myślałam, że ona miała o wiele niższy wynik, więc się zdziwiłam bardzo. A jaki jest? 56. No zdałem, no. Tyle się liczy. No, Polski 65. To dobrze. Myślałem, że będzie z 30. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że maturę zdało 84,4% tegorocznych absolwentów szkół średnich. Ponad 11% oblało egzamin z jednego przedmiotu, mają prawo do poprawki w sierpniu. W Międzyzdrojach rozpoczyna się trzeci dzień 26. Festiwalu Gwiazd. Zaplanowano liczne spotkania, spektakle i koncerty. W tym roku, tak jak w ubiegłych latach, nie zabraknie też uroczystej gali odciskania dłoni. Z Międzyzdrojów Paweł Turski. W tym roku swoje odciski dłoni odsłoni 5 artystów, m.in. Katarzyna Glinka, Ewa Gawryluk czy Karol Strasburger. Ceremonia odbędzie się o 17 na Promenadzie Gwiazd. Wcześniej, bo o 11, cały festiwalowy dzień rozpocznie czytanie bajek. Później w programie m.in. spotkanie z Katarzyną Bondą czy spektakl Niepamięć. Oprócz tego swoim koncertem festiwal uświetni wieczorem Urszula. Artystka wystąpi w Międzyzdrojskim Amfiteatrze. Na koncerty w tym miejscu warto się wybrać, nie kryją ci, którzy wczoraj udali się na występ Kasi Kowalskiej. Było fantastycznie, bardzo, bardzo energetycznie. Bardzo. Oczywiście, super gwiazdy są w tym roku. Koncert Urszuli w Amfiteatrze o 21:00 wcześniej, bo już o 10:00 prosto z Promenady Gwiazd. Nasza trójkowa audycja, trzy strony dźwięku. Niezmiennie zapraszamy do Międzyzdrojów. Relacjonował Paweł Turski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce ponownie sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry raz jeszcze. Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej. Magda Linet odpadła z turnieju singlistek. To bilans wczorajszych występów reprezentantów Polski w grze pojedynczej wielkoszlemowego Wimbledonu. Iga Świątek miała trochę problemów w meczu z Chorwatką Petrą Martić, ale wygrała w dwóch setach. 6-2 i 7-5. Myślę, że to jest cecha tych najlepszych graczy. Jak obserwuję właśnie Nowaka, Rafę, oni zawsze rozwiązują problemy na korcie i są w tym naprawdę nieźli, bo to nie chodzi o to, żeby cały czas grać idealnie, tylko właśnie, żeby czasami wychodzić też do presji. Staram się też to robić i cały czas uczyć, ale wiem, że też jeszcze mam sporo do zrobienia. Nigdy nie byłam na jeszcze, jeśli chodzi o jakąś taką szybką analizę na korcie. Często to team mi podpowiada, co zrobić, ale myślę, że to też przyjdzie z czasem i z wiekiem. W czwartej rundzie Wimbledonu liderka światowych list zmierzy się z Belindą Bencic. Szwajcarka wczoraj wyeliminowała Magdę Linet. Hubert Hurkacz w rundzie trzeciej wygrał z Włochem Lorenzo Musetti, a w kolejnym meczu czeka go nie lada wyzwanie. Pojedynek z najbardziej utytułowanym tenisistą w historii, Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza jutro, dziś na londyńskich kortach, polskie występy w deblu i w mikście. A kibice siatkówki czekają na przedostatni mecz biało-czerwonych w rundzie zasadniczej Ligi Narodów. Ten mecz za niecałą godzinę w Parsaj na Filipinach. Polacy zagrają dziś z Kanadyjczykami. Jutro jeszcze zmierzą się z Japonią, a potem będą przygotowywać się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Ten odbędzie się w dniach od 19 do 23 lipca w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Stołeczny Torwar jest za to areną turnieju darta Poland Darts Masters. Turniej rozpoczął się wczoraj, zakończy dzisiaj, jest pierwszą w historii okazją, by oglądać rywalizację zawodowców na polskiej ziemi. Zawodnicy ze ścisłej światowej czołówki grają tu z przedstawicielami regionu, między innymi Polakami czy Czechami. Wczoraj rozegrano pierwszą rundę, w niej tylko jedna niespodzianka i zwycięstwo niżej klasyfikowanego dartera to Krzysztof Ratajski, który pokonał Anglika Roba Crossa i dziś w ćwierćfinale zagra z Belgiem Dimitrim Vandenbergiem. Organizacja PDC ogłosiła już, że zawody z cyklu World Series of Darts w przyszłym roku wrócą do Warszawy. A dzisiaj między innymi Studio Trójki w Międzyzdrojach w ramach Festiwalu Gwiazd. Będzie od godziny 10:00 można zobaczyć Radio od Kuchni i spotkać się Tomka Miarę. Więc zacznijmy od prognozy pogody właśnie dla Międzyzdrojów. Obecnie 19 stopni Celsjusza na plusie, szansa opadów 1%, wilgotność powietrza 70%, wiatr 8 km na godzinę. Maksymalnie na termometrach w Międzyzdrojach dzisiaj 22 stopni i to oczywiście potwierdza naszą prognozę, gdzie nad morzem nieco chłodniej niż w innych rejonach kraju. Temperatury od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum kraju i 32 na zachodzie. Tu będzie najcieplej. Wiatr na ogół słaby, zmienny nad morzem i na wschodzie okresami umiarkowany z kierunków północnych. Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. To będzie piękny dzień, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i nie będzie się zmieniać. W Antrakcie. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Halo! Jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. TVP2 i Miasto Żywiec zapraszają na Międzynarodowy Festiwal Folkowy. Unikalna okazja, by usłyszeć artystów z Polski, Serbii, Słowacji, Francji, a nawet Kuby i Konga. W wielkim finale Światowe Gwiazdy, Macy Gray i Gypsy Kings. Festiwal Cztery Strony Folku. Oglądaj na żywo już dziś i jutro od 20 w TVP2. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki sześciu ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Słyszałaś? O czym? Ponoć wakacje będą jeszcze lepsze. A co, nie będzie padać? O, lepiej. Szykuje się wielki powrót. Ale kto, co wraca? To może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 13 minut po 8. Bed and breakfast. Pora śniadaniowa. Kolejny raz mówimy Państwu smacznego i słuchamy telefonów. 2 2 7 3. Kebab jest dobry, bo jest pożywny i tani. Z tych powodów jadłem kebaba tak. W Niemczech, we Francji, w Belgii, wszędzie byłem służbowo. To znaczy do roboty najczęściej przy zbiorach. Ale jak byłem w Szwecji, zresztą też służbowo, to zainteresowałem się, jaką oni mają, jakie mają też danie narodowe. I wyszło na to, że gdyby nie kebaby, to Szwedzi musieliby jeść cały czas surowe mięso i popijać tranem. No, Szwedzi to naprawdę odważni i dzielni ludzie. Według mnie najlepszy kebab to jest w Piastowie. To w takim razie zapisujemy kolejne miejsce, które warto odwiedzić, zwłaszcza jeżeli ktoś chce świętować. Światowy Dzień Kebaba to właśnie dziś, ale w programie też mówiliśmy Państwu o miłości, no to czas na wspomnienia. Ja miałem 18, ona miała 16, to była pierwsza miłość, a zostało to z mojej strony uwieńczone tym, że moja córka ma dokładnie tak samo na imię, także to jednak zostaje, to są rzeczy, które... Tego się nie da powtórzyć po prostu i tyle. Życie to jest po prostu zwykła proza życia, a to jednak są takie rzeczy, które po 30 paru latach człowiek bardzo mile wspomina. pierwsza miłość, której nigdy się nie zapomina. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do tego, żeby wspominać to piękne uczucie. A już za chwilę u nas gość Jakub Grudzień. Proszę zostać z nami. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your heel. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed. Niedawno można było zobaczyć ich w Polsce, Red Hot Chili Peppers, czyli Scar Tissue, czyli papryczki, i ten koncert jest jednym z takich niezapomnianych wydarzeń, ale też mam takie skojarzenia związane z podróżami, bo muzyka i podróże również się łączą. Jakub Grudzień jest z nami, podróżnik, fotograf, student, jak domyślam się w tej kolejności. Tak, dokładnie. Dzień dobry i witam bardzo serdecznie naszych radiosłuchaczy. Oprócz tego również miłośnik Ikarusów. To przede wszystkim bym powiedział. Bo od Ikarusów się rozpoczęło. Tak, tak. Tak zgaduję. Tak, cała pasja i fascynacja podróżami. Ale zapytam o muzykę. Czy ma pan taką swoją muzykę, która towarzyszy panu w czasie podróży? Muzykę drogi? Staram się na swoich wyjazdach słuchać lokalnej muzyki, którą mamy w radiu. Natomiast ostatnio jestem wielkim fanem Deep House'u i jeżeli żadne radio nie odbiera, to puszczam swoją muzykę. Ale też mam różne nowe, z różnych wyjazdów mam różne tutaj nowe odkrycia. muzyczne. No właśnie, i to jest coś, co między innymi przywozi się z tych wyjazdów, czyli te doświadczenia związane z inną kulturą, ale też poznawaniem nowych osób, nowych kultur. Również zalicza się do tego kuchnia, obyczaje. Myślę, że tych wspomnień jest całkiem sporo. To są też te podróże z tak zwanym studenckim budżetem. Myślę, że to jest temat, który może wiele osób zainteresować. Proszę powiedzieć, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby pojechać w jakieś ciekawe miejsce. Co to znaczy studencki budżet? Tak jest, dokładnie. Jako właśnie, że skończyłem tydzień temu studia, to nadal podróżuję właśnie z tym studenckim budżetem. Ja, jeśli jest taka możliwość, to staram się jeździć samochodem i właściwie prawie cały koszt wyjazdu to jest koszt gazu do podziału na liczbę uczestników, czyli to są naprawdę bardzo niewielkie pieniądze, dlatego że miejsca, do których się udaje, są to głównie miejsca na wschodzie, gdzie jest dużo taniej. Koszty utrzymania są dużo niższe niż w Polsce. Noclegi oczywiście w samochodzie, ponieważ mam, powiedzmy, specjalny przystosowany samochód do tego. I to są koszty paliwa, a jeżeli no, nie da się gdzieś pojechać samochodem, trzeba kupić bilet, to też trzeba trochę czasami posiedzieć, poszukać i trafić jakąś korzystną okazję. To ja myślałem, że ten samochód to już Ikarus, jeżeli jest ta miłość do autobusów, to może to jest sposób, bo zdecydowanie więcej osób się zmieści i większy budżet można dzięki temu uzyskać na jeszcze dalsze i wspanialsze podróże. Tak, byliśmy na przykład na dwóch wycieczkach takich Ikarusem zagranicznym. Jedna to był Złombol, byliśmy na Nordkap, objechaliśmy całą Skandynawię i niedługo później byliśmy jeszcze Ikarusem na wycieczce Węgry, Rumunia, Serbia. Natomiast na takie wyjazdy dosyć częstsze, to myślę, że ciężko byłoby zebrać grupę kilkudziesięciu osób i jeśli się jedzie w kilka osób, to rzeczywiście mniejszy samochód bardziej sprzyja takim studenckim wydatkom. Mołdawię jestem w stanie sobie wyobrazić jako taki w miarę bliski kierunek, ale też jest Azerbejdżan, jest Tadżykistan, ale też Kuba i Wenezuela. Tutaj jest zdecydowanie dalej. Proszę opowiedzieć co nieco o tych kierunkach i o tych podróżach. Tam niestety już samochodem nie dojechałem, dlatego że mamy problemy z granicami, po prostu są zamknięte granice lub mamy ocean, jeśli chodzi o Kubę i Wenezuelę. Azerbejdżan, Tadżykistan to kraje na wschodzie, kraje poradzieckie, gdzie oczywiście był wyjazd właśnie taki studencki typowo, bardzo tani, wspaniałe kraje. I mogę tutaj oczywiście, jeśli państwo są zainteresowani, opowiedzieć co nieco, jak taki wyjazd właśnie można tanio zorganizować. Oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o Kubę i o Wenezuelę, to tutaj nie ma szans, ponieważ są rzeczy nie do przeskoczenia, które są bardzo drogie i troszeczkę też się na tym przejechałem osobiście. Czyli każda podróż zaczyna się od hasła rzuconego na przykład na Facebooku. Halo, mam pomysł na taki kraj, kto ze mną jedzie? Nie do końca. To bardziej jest w gronie znajomych, tak po prostu w prywatnych może wiadomościach, rozmowach. Ja mam głowę pełną pomysłów właśnie z różnymi kierunkami i po prostu trzeba się dogadać, tak, to na co ma ochotę, ale też tak jak mówię, na przykład z tymi granicami, które są często zamknięte, że jest bardzo często te plany się zmieniają nawet w ostatniej chwili, bo się okazuje, że właśnie, że nie można gdzieś wjechać, albo że coś się stało i też nie można wjechać, albo że nie można wjechać samochodem, tylko trzeba polecieć i to wszystko jest takie bardzo elastyczne i albo na przykład, że się wizy nie dostanie i to się właściwie z dnia na dzień może wszystko zmienić i sytuację odwrócić, ale w ostateczności zawsze się udaje gdzieś pojechać. No dobrze, to w takim razie jeszcze wrócę do tego pytania o ten studencki budżet, bo znamy już kraje, jest Mołdawia, jest Azerbejdżan, jest Tadżykistan, jest Kuba, jest Wenezuela. Czy możemy przynajmniej podać jakieś takie widełki, przynajmniej tych wypraw samochodowych? I jaka to jest wielkość? I ile pieniędzy pan potrzebował, żeby tam się dostać? No z takich dalszych wyjazdów, na przykład jak byłem na wschodzie samochodem, no może być Mołdawia, może być też na przykład Ukraina czy Rosja. Przykładowo to było około za 2 tygodnie około 2000 złotych. I to jest taka kwota, która już pozwala podróżować. To jest paliwo, to jest nocleg, to jest jedzenie, wszystko. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Jakub Grudzień, podróżnik, fotograf i student. Czas wakacji, czas podróży, czas odpoczynku, ale też czas różnych historii, które no, mogą również mrozić krew w żyłach. Jakub Grudzień jest gościem Trójki, podróżnik, fotograf i student, chociaż już Politechnika Warszawska i Wydział Transportu i jeden kierunek jest skończony. To taka informacja z ostatniej chwili, ale z tego co wiem, to będzie pan kontynuował swoją edukację po to, żeby poprawić transport w Polsce. Bardzo mocno za to trzymamy kciuki. Natomiast wracając do tych podróży, chciałbym zapytać o tę pierwszą podróż. Co to był za kraj, co to było za miejsce? Na dobre zacząłem podróżować po zrobieniu prawa jazdy, bo wcześniej to były takie wyjazdy po Polsce, czasami gdzieś na jeden dzień, ale po zrobieniu prawa jazdy stwierdziliśmy z kolegami, że no, dostałem samochód jeszcze pierwszy i stwierdziliśmy z kolegami, że pora ruszyć się gdzieś dalej i wybraliśmy się właśnie do Mołdawii i na Ukrainę na 2 tygodnie i pojechaliśmy tam polonezem, którego dostałem od dziadka i o dziwo, nie było z nim wielkich problemów na tym wyjeździe, przeżył cały i naprawdę super wspomnienie. Chciałbym zapytać o rzecz, którą zabiera pan zawsze w podróż. Co to jest? przede wszystkim aparat fotograficzny i jeżeli jest na to miejsce w plecaku, to też staram się drugi obiektyw zabrać. No właśnie, bo... I właściwie to jest podstawa. Hasło fotograf to jest ta kolejna wielka pasja poza motoryzacją i karusami. Proszę powiedzieć nieco więcej o zdjęciach, o tym, co pan fotografuje, ale też gdzie można zobaczyć fotografię. Staram się fotografować głównie i karusy, to jest mój taki nadrzędny cel, ale też byłem w kilku krajach, gdzie można spotkać inne ciekawe, starsze pojazdy. Te zdjęcia można zobaczyć na przykład na takiej stronie fototrans.pl. Tam jestem podpisany z imienia i nazwiska Jakub Grudzień, ale to raczej wrzucam takie pojedyncze zdjęcia, bo mam po prostu ich tak dużo, że nie ma kiedy nawet do tego usiąść i ich jakoś obrobić, przygotować. I tutaj jest ważna podpowiedź, jeżeli mają państwo ochotę o coś zapytać, również prywatnie, bo na przykład ktoś planuje taką podróż, to nasz gość jest do państwa dyspozycji, można zaczepić naszego gościa na Facebooku na przykład i przygotowując swoją wyprawę, podpytać, jak i skorzystać się też z tych doświadczeń, jak to wszystko przygotować. Zapytałem jeszcze o jakąś taką anegdotę związaną z podróżą. Na pewno jest ich wiele, ale czy jest jakaś taka historia, która szczególnie zapadła panu w pamięć? Tak, właściwie na każdym wyjeździe się coś dzieje. Na każdym wyjeździe się właśnie spotyka się ludzi, spotyka się też z różnymi na przykład świętami, nabiera się nowych doświadczeń, tak jak przykładowo powiedziałem o tym, chociażby o tym, że biorę tylko aparat na wyjazdy i to się sprawdza wszędzie. Tak jak już tutaj zostało wspomniane, byłem też między innymi na Kubie, tam to wygląda nieco inaczej i na Kubę trzeba jechać z walizką, tutaj taka mała uwaga, bo wszędzie z plecakiem i z aparatem, natomiast na Kubę trzeba jechać z walizką pełną jedzenia, dlatego że jest to jedyny kraj, gdzie dotychczas byłem, gdzie na miejscu nie można kompletnie nic dostać i nic się nie kupi na miejscu, po prostu trzeba mieć pełną walizkę wszystkiego, co tylko może się przytrafić, bo nie ma sklepów, nie ma aptek, nie ma po prostu nic. A czy aparat pomaga nawiązać jakieś relacje albo przełamać pierwsze lody? Tak, ale czasami bywa tak, że pomaga bardzo pozytywnie, i wyjmie się aparat i zaraz ktoś podejdzie i mówi, że robi zdjęcia super, to ja cię zapraszam do domu, to my mamy święto, to chodźcie do nas i w ogóle jest super, a czasami niestety aparat nie pomaga, bo interesują się różne służby, szczególnie na wschodzie. Jesteśmy brani bardzo często za szpiegów, za terrorystów, więc właściwie każdy wyjazd na wschód kończy się pobytem na komisariacie czy na bazie wojskowej. I bywają z tego nieprzyjemności też. Tak, trzeba uważać. I to są właśnie te historie mrożące krew w żyłach. No dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za kolejne wyprawy. Ta najbliższa to gdzie? Najbliższa za tydzień do Azerbejdżanu na 2 tygodnie, skąd ciekawostka, dopiero co wróciłem. Byłem 3 tygodnie w Azerbejdżanie, teraz jestem jeszcze na 2 się wybieram. Po prostu bardzo mi się spodobało i kraj dosyć, wydaje się mały, ale jednak dosyć spory i bardzo ciekawy. I trzymamy też kciuki, żeby nie było mandatów, no bo jednak jak podróżuje się z samochodem, to często zatrzymują nas policjanci, również zwłaszcza na wschodzie i oczekują drobnej wpłaty pieniężnej. Ja znam osobiście takie historie, nie wiem czy pan to potwierdza, ale również tego rodzaju historie, zwłaszcza jak widzi się obce rejestracje mają miejsce, więc też trzeba uważać, ale z drugiej strony pewnie nie ma co się bać, trzeba postawić ten pierwszy krok, a wszędzie można spotkać serdecznych ludzi. Tak, tak. W Azerbejdżanie ostatnio dostałem 6 mandatów, dlatego że mają tam bardzo rozwinięty system kamer i radarów, a jeśli chodzi o jeżdżenie właśnie polskim samochodem gdzieś za granicę na wschód, to rzeczywiście jest prawda, rzuca się w oczy bardzo i też zachęca tutaj lokalne służby do tego, żeby prosić o łapówkę z byle powodu. Jakub Grudzień był naszym gościem, podróżnik, fotograf, student. Pięknie dziękuję i trzymam kciuki, tak jak powiedziałem, również za kolejne etapy edukacji i za kolejne podróże. Dziękuję ślicznie za zaproszenie. A przed nami już teraz Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę, 33 minuty po 8:00, to Bed & Breakfast w Trójce.

Jeśli nie mają Państwo planów na weekend, to zapraszamy do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. To zawsze dobry adres na krótki i dłuższy wypad, zwłaszcza, że od wczoraj trwa tam festiwal klezmerski, który od zawsze nawiązuje do tradycji żydowskiej miasta i dobrosąsiedzkich relacji Żydów z Polakami. O mieście, do którego warto wracać, i o klezmerach nie tylko z Kazimierza opowie już teraz nasz reporter Łukasz Grabczak. Max Krzyczkowski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Bardzo mi zależy, żeby nie odrywać się od tradycji, wręcz przeciwnie, żeby kontynuować ją i organizować w Kazimierzu wydarzenia, które są osadzone w jego tradycji. W przypadku festiwalu klezmerskiego, miasteczko, które w większości zamieszkiwali Żydzi, musiało tętnić muzyką. Czasem oglądamy takie stare filmy, w których jest ten klimat taki, którego dziś już nie ma, ale mamy tą moc, że możemy tą magię, która kiedyś tu była obecna, powołać ponownie do życia. Kazimierz jest miastem bardzo zmysłowym, bardzo działającym na zmysły i oczywiście sztuki wizualne są tutaj najważniejsze, jeśli chodzi przede wszystkim o tradycję malarską, ale też ważna jest ta tradycja muzyczna, ponieważ muzyka dobrze się czuje w Kazimierzu. Kazimierz, szczególnie rynek, jest kameralny, uroczy i jeżeli nagle wypełniamy te kamieniczki, ten rynek, tę przestrzeń, tych ludzi, którzy też się tam znajdują, muzyką, to nagle to jest ostatnie ogniwo, którego nam często brakuje. Ale festiwal to nie tylko muzyka. Tak, festiwal to także film. Zorganizujemy spacer śladami kazimierskich Żydów, bo chodzi właśnie o pamięć tych naszych wcześniejszych mieszkańców, którzy dalej są tu obecni. Ja jakoś szczerze wierzę, że ich duchy gdzieś tu krążą i czuwają nad tym, żeby w Kazimierzu dobrze się działo. Marcin Pisula, nauczyciel historii, przewodnik turystyczny. Kazimierz był miastem, szczególnie w tym okresie międzywojennym, zamieszkałem przez dwie społeczności. Społeczność polską i społeczność żydowsko. Około 55% mieszkańców Kazimierza stanowili przed wojną Żydzi i były to relacje dobre, dobrosąsiedzkie relacje, trzeba to powiedzieć. To byli nasi sąsiedzi, którzy się różnili. Oczywiście te różnice były, jedni i drudzy je odczuwali, ale mogliśmy liczyć na swoją pomoc, na swoje wsparcie. No i to wszystko się skończyło. Skończyło się wraz z nadejściem Niemiec hitlerowskich, którzy stworzyli na terenie dzisiejszego małego rynku żydowskie getto. No i niestety w marcu 1942 roku Żydów z Kazimierza wyprowadzono, wywieziono. Najprawdopodobniej były to dwa obozy zagłady, Bełżec i Sobibór. Czy ten żydowski Kazimierz tutaj widać, czuć te elementy dawne? Tak, widać te kamieniczki. Jest klimat, tak. W ogóle jest bardzo ładnie, klimatycznie naprawdę. Jest to nagłaśniane ostatnimi czasy, szczególnie właśnie przez takie festiwale. Jest to bardzo fajna sprawa, bo wracamy do korzeni, wracamy do tradycji, do tego, co było kiedyś. I o tym opowiadał Państwu Łukasz Grabczak wspólnie z gośćmi. Dziś drugi i ostatni dzień festiwalu. Na zakończenie o 22 na rynku zaplanowano koncert jubileuszowy 25-lecie zespołu Max Klezmer Band. Przypominamy, Kazimierz Dolny nad Wisłą. Warto odwiedzić to miejsce, zwłaszcza dzisiaj, jeżeli mają Państwo blisko. A propos mapy i ciekawych miejsc, oczywiście jeszcze jeden telefon związany z dniem kebaba. Chciałem tutaj przekazać słuchaczom, że jeden z najlepszych kebabów w Polsce znajduje się w Kołobrzegu. Niedaleko latarni, polecam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich i smacznego. Smacznego, dziękujemy pięknie. You were my rock Hudson. It was real, but it wasn't. No one ever saw it coming. I was never what you wanted. Like a real life movie, didn't think it happened to me. Guess it didn't, you just fooled me. Who knew love was so confusing? Happiness doesn't mean smiling when it's your scene. You said we were doing fine. You set the whole place on fire. I tried everything, turns out we can't compete. Control. No, I won't.

Come, my lady, you're my butterfly. Sugar, baby. Come, my lady, you're my pretty baby. You'll make your legs shake. You'll make me go crazy. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Uh-huh, uh-huh. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Come and dance with me. Za 10 minut 9, Bed and Breakfast w Trójce. Było dzisiaj dużo o kebabie, a teraz o zwyczajach żywieniowych, no ale naszych braci mniejszych. Jak jedzą zwierzęta i dlaczego ludzie tak chętnie to oglądają? Wspólnie z reporterką Katarzyną Marią Grabowską zabieramy Państwa na pokazowe karmienie zwierząt w łódzkim zoo. Karmienia pokazowe to oczywiście mają one na celu nie tylko przybliżyć naszym zwiedzającym, jak zwierzęta jedzą, co jedzą i jak można je karmić, ale też przede wszystkim oczywiście urozmaicić pobyt naszych zwierząt tutaj. Od nas macie karmienie, gdzie są pingwiny, to tam gdzie słonie. O 13 karmienie pingwinów? Ja byłam tu już 4 razy i teraz 5 raz. Widziałam już słonie i widziałam kąpiel słonia. No długo się czeka, ale fajnie. A słonie jak jedzą? No po prostu wrzucałem trąbę i biorą do buzi. Ale mury teraz widziałaś? Karmił sałatą, ogórkiem, papryką i oczywiście moją ulubionym warzywem, czyli marchewką. W przypadku karmienia lemurów katta, też w przypadku żyraf, tam możemy sobie właśnie z opiekunem przy okazji zamienić kilka słów. U niedźwiedzi malajskich możemy zobaczyć karmienie, które też bardzo dobrze angażuje te ich naturalne zdolności do wyciągania jedzenia z różnych zakamarków, czy wykorzystanie 25-centymetrowego języka, żeby w różne tam, prawda, drążone otwory się nim tam zagłębić po to, żeby jakieś smakołyki wyciągać. Im bardziej jest aktywne zwierzę, tym dla widza jest ciekawiej. Tym bardziej, że te owoce tam widzieliśmy, lemurom uciekały, one za nimi skakały, coś tam się rzucały, przepychały. Zawsze jest to dodatkowa atrakcja dla zwiedzających. Najbardziej nie mogę się doczekać, aż my będziemy się do kapibar. Fajne to są zwierzęta, śmieszne całkiem. Dzieciaki lubią te zwierzęta, które kojarzą gdzieś popkulturowo, czyli przez długi, długi czas lemury katta, bo to wiadomo król Julian, ale teraz rzeczywiście kapibara, w związku z czym stąd też właśnie nowe karmienie w postaci kapibary, żeby wyjść tu naprzeciw właśnie tym najmłodszym. Ja bym chciał zobaczyć karmienie orłów. Zobacz, jakie ma woski tam. Przyszliście na karmienie binturongów? Chcemy po prostu zobaczyć, bo są bardzo fajne. Niektóre mogą być słodkie, jak jedzą. Jeden się schował, nie jest głodny. No, rzeczywiście. O godzinie 12 codziennie jest karmienie wyderek orientalnych. W ciągu dnia wyderki zjadają około 20% swojej masy ciała. Głównie ryby, ale dostają również krewetki, małże, od czasu do czasu ośmiornice, ale za nimi akurat nie przepadają. Jakie pyszne, mniam, mniam, mniam. Normalnie jedzą z ręki. No, z ręki. O, o, jak prosi, zobacz. Ten drugi nie chce za bardzo. Niegładny. Nie chce mu się jeść jeszcze. Binturongi. Tak delikatnie. Taki słodki języczek i w ogóle tak słodko je. Takie puszyste jak misia. Takie ma wąsy. No, długie strasznie. Będziemy też mogli oczywiście rozpocząć całą przygodę od karmienia Kei, czyli też bardzo inteligentne papugi, jak najbardziej, to jest nasze pierwsze. No a ostatnim jest karmienie pokazowe w pawilonie nocnym. Myślę, że rozstrzał jest faktycznie bardzo duży, bo i od ptaków, i przez ssaki, także spokojnie coś się znajdzie dla każdego. No i człowiek zgłodniał, tak naprawdę, słuchając tego materiału. Pokazowe karmienie zwierząt w łódzkim zoo polecamy oczywiście. Katarzyna Maria Grabowska przybliżyła ten temat. Dziękujemy pięknie. A teraz tak a propos Animal, czyli Def Leppard, Bed and Breakfast, pora śniadaniowa. Smacznego wypada życzyć. Just like